الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى كم سليا بتنويت محمد صلى الله عليه وسلم كما أنبابه تمنبي وتعريفة يكوتانا كتك وقته وجل وليمة ya ndoa ya vijana, na hivyo tukaombwa tutoe kalima ya nasaha. Na hii ni ada ya Waislamu wanapokutana katika mikusanyiko, miongoni mwa tabia zao ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya, lakini pia kukumbushana katika yale ambayo yatawanufaisha katika dunia yao na katika akhira yao. Na nasaha zangu katika wakati huu na kwa mnasaba wa jambo hili, tapenda kuanza na aya ambayo Allah tabaraka wa taala ameeleza katika surati An-Nisa katika aya ya kwanza kabisa. Akasema subhanahu wa taala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أمنادي وتوتي Waislamu na wasiokuwa Waislamu, akatuambia: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Mola wenu. Na kumcha Allah tabaraka wa taala ni mtu kujalia au kuweka baina yake na adhabu za Allah tabaraka wa taala, kinga itakayomzuia kuingia katika adhabu za Allah. Na wamefasiri wanawachuoni neno takwa kwa maana mbalimbali, lakini maana zote zinakuja katika kubeba maana ya kumtii Allah tabaraka wa taala kwa kufuata amri zake na kuyaacha makatazo yake. Na upokelewa katika baadhi ya athar wakifasiri wanawachuoni wema waliotangulia as-salafu salih, maana ya neno takwa likiwa limebeba nukta ya kwanza, al-khawfu min al-jalili, maana ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala, wal-amalu bit-tanzili, na nukta ya pili, kufanyia kazi yale yaliyoteremshwa na Allah tabaraka wa taala, waridha bilqalili, na nukta ya tatu, kuridhika na kichache ulichogawiwa katika riziki yako na Allah tabaraka wa taala, na nukta ya nne, walisti'dadu liyaumir rahim, na kufanya maandalizi ya siku yako ya safari ya kuelekea akhira. Kumwogopa Allah tabaraka wa taala, ukafanyia kazi yale aliyoyateremsha Allah katika Qur'ani na sunna zake za mtume wake sallallahu alayhi wasallama, lakini pia ukaridhika na kile ulichogawiwa katika riziki na Allah tabaraka wa taala, lakini pia ukawa ni mtu mwenye maandalizi ya kujiandaa na safari yako ya akhira. Haya mambo manne yamebeba maana ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Allah ametuhusia sote wanadamu, Waislam na wasiokuwa Waislam, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, enyi watu muogopeni Mola wenu, alladhi khalaqakum min nafsi wahida, Mola ambaye amekuumbeni kutokamana na nafsi moja, nayo ni nafsi ya baba yetu Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, na kutokana na Adam akamuumba mkewe. Adam ameumbwa kwa udongo, lakini Hawa akuumbwa kwa udongo. Hawa akaumbwa kutokamana na Adam. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na kutokamana na Hawa na Adam, Allah akatoa kwa hawa wili hawa wanaume wengi na wanawake wengi. Lakini ibara iliyokuja ya upatikanaji wa hawa watoto wanaume na wanawake wa kizazi cha Adam, Allah amesema wa khalaqa minha zawjaha, akamuumba kutokana na Adam mkewe. Kwa maana ya kwamba upatikanaji wa watoto ulikuwa ni upatikanaji uliokuwa katika njia ya kisheria, njia ya aziwaji, ambayo ina maana ya al-iqdu shar'i, mafungamano ya ndoa ya kisheria, na sio katika njia ya uzinzi. Kwa hiyo wakatokana wanaume wengi na wanawake wengi kutoka kwa Adam na Hawa. Lakini Allah tabaraka wa taala akasisitiza tena, muogopeni Allah ambaye kwake yeye mnaombana. Kwa maana mwanadamu si mwenye kujitosheleza kwa yote, kila mmoja ana mahitajio kwa mwenzake, na kila mmoja Allah tabaraka wa taala amempa sehemu katika neema zake, na anahitajia msaada kutoka kwa mwenzake. Tajiri anahitaji msaada kutoka kwa maskini, na maskini anahitaji msaada kutoka kwa tajiri. Muogopeni Allah ambaye kwake yeye mnaombana, kwa maana ya kwamba hakuna mwenye kujitosheleza katika wanadamu. Lakini pia Allah akatuhusia katika aya hii kuunganisha udugu, al-arham. Al-arham ni udugu wa ukoo, udugu wa tumbo la kuzaliwa. Yaani watu wasikatane, watu wasiachi kusemeshana, watu wasihamane. Kwa tumeamrishwa kuunga udugu. Na miongoni mwa alama za kutengeneza udugu ni hili jambo la kuoleana. Familia hii watakapokwenda kuoa kwenye familia hii, tayari wametengeneza udugu baina yao. Ni kosa kuuvunja udugu ule. Na hata ilipowekwa ile talaka kwamba watu wanaweza kuachana, lakini pia wakaambiwa wakiachana waachane kwa wema. Na ukiliangalia suala la kuachana kwa wema, unaona kuachana hakuna wema, kwa sababu lazima mmoja atakuwa na maumivu ya kumtenga mwenzake. Lakini bado dini ikaweka mlango wa ihsani kwa kuulinda ule wema. Allah akasema, mtakapoacha wanawake, basi waacheni wanawake katika ida zao. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda. Waacheni wanawake katika eda zao. Kumuacha mwanamke katika eda, maana yake ni kwamba mwanamke awe katika tahara ambayo hujaigusa. Katika miongoni mwa makosa makubwa ambayo yameenea katika jamii yetu ni wanaume wengi kutokujua ni muda gani mume anatakiwa kutoa talaka kwa mkewe. Wengi tunafahamu kwamba mkigombana tu, basi wakati wote unaweza kutoa talaka. Lakini kumbe kuna kipindi wewe ni haramu kutoa talaka kwa mkeo. lazima ukae usubiri mpaka kipindi kile kipite. Mathalan, mmezozana na mkeo na hali imekuwa mbaya na hakuna maelewano, mmejaribu kusuluhisha na imeshindikana, lakini siku nataka kumpa talaka mkeo akawa yuko katika siku zake, ni haramu kumpa talaka wakati huu. Unatakiwa usubiri mpaka atoharike. Alafu akitoharika huruhusiwi kumuingilia. Sio kwamba akatoharika maana mmegombana leo na yeye ndo kaanza kutumia ada yake leo. Alafu anatumia kwa siku sita au saba. Wasemaje kuvumilia kipindi hicho? Alafu hamsemi. Na Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Msiwafukuze katika majumba yao, msiwatoe katika nyumba zao, na wala wao pia wasitoke katika hizo nyumba. Kwa hiyo wewe umepanga chumba kimoja na mkeo, mmegombana hamsemi, na wewe wataka kumwacha mkeo, unafanyaje sasa? Na wewe ndo kaanza kutumia ada yake leo. Swali, utahama wewe atahama yeye? Sikika, mnanielewa vizuri? Mara nyingi huwa anayehama nani? Mwanamke atatolewa mizigo yake, aambiwa aende wapi? Aende kwao. Sheria inakwambia la tukhrijuhunna. Allah asema msiwatoe katika nyumba zao. Wala yakhrujna, wala na wao pia wasitoke katika hizo nyumba. Yaani yeye pia kuja kujitia wazimu kwamba naenda kwetu hukuniokota. Ah ah. Yeye pia hamna. Yeye atakiwa akae umo umo, na wewe unatakiwa umwache mle mle. Allah akaweka sharti, illa ayatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa wale wanawake wakifanya machafu ya wazi, kwamba sasa umemwacha mle ndani unakastahimilia, akaanza kufanya mambo ya uzinifu, akaanza kuleta mambo yasiyokuwa na adabu, sasa hapo ndio utaruhusiwa kuombe bana, sasa wewe hiyo eda akakalia kwenu. Lakini kama hajaleta mambo kama hayo, wewe huruhusiwi kumfukuza nyumbani kwako, nyumbani kwake mle alipokuwa umemuolea na alipokuwa anaishi. Kwa hiyo atakaa eda mle nyumbani kwako, na wewe una chumba kimoja na sebule, itabidi wewe ukalale wapi? Barazani. Chumba umwachie mkeo mpaka amalize eda yake. Sasa basi, unataka kumpa talaka na yeye kaanza kutumia hedhi yake leo, unabidi usubiri mpaka atoharike siku sita au saba. Akishatoharika sasa ndio uchukue kalamu yako na karatasi uanze kuandika umpe talaka, na ukimpa hiyo talaka pia asitoke. Unabidi umwache tena pale akae kwa hedhi tatu. Apate hedhi ya kwanza iishe, apate hedhi ya pili, apate hedhi ya tatu. Akitoharika kwenye ile hedhi ya tatu sasa ndipo aende kwao, na huu muda wote unaendelea kuemea kama kawaida. Nani anaweza kufanya hivyo? Ta? Sio, mnaelewa? Sio kazi hiyo. Aliyefaulu hapo nani? Yaani ukishapondwa na hasira huna muda wa kumuuliza bwana huko kwenye siku zako umeshatohari. Hiyo kitu haipo. Wewe ukishapondwa na hasira bwana, funga mizigo yako naenda kweli. Allah akakwambia marufuku kumtoa huko ndani. Kwa hiyo kumfukuza mwanamke nyumbani baada ya kumpa talaka ni haramu. Wewe unapata madhambi katika hilo. Na pia mwanamke akijitia wazimu kwamba na yeye hukumuokota barabarani anakwao, na yeye pia anapata madhambi. Hausi kutoka. Hii ndo mizani ya kupimwa wema sasa, kwamba muachane kwa wema, ndo wema huu. Mtakiwa uwe sugu hivyo hivyo. Ni kitanda kimoja na kitu chenu kimoja, wewe kalale kwenye kiti, muachie kitanda. Mpaka ile yake itakapokuisha sasa. Na baada ya ile yake kuisha pia humtoi hivyo hivyo. Lazima umpe kivunja ujumba. Bwana, haya utachukua hicho na hicho na hicho na fungu lako ili hapa, nenda ukaanze maisha. Ile tabia ya kutupiana mizigo nje na kufukuzana kama mbwa na kutukanana barabarani, dini yetu ya Kiislamu imekataza. Lakini hali ya pili ambayo ni hala, ni hali iliyokatazwa kumpa talaka mwanamke. Wewe umelala na mkeo usiku, mmefanya tendo la ndoa, unaamka asubuhi unaandika talaka. Huyu mwanamke utakapomwandikia talaka hawezi kukaa eda. Simunielewa vizuri. Anatakiwa mpaka aanze kutumia ela yake ya hedhi ndipo aanze kuhesabu. Kwa hiyo wewe huruhusi kumpa talaka wakati huo. Ndio maana ukatakiwa umpe mwanamke talaka katika tohara ambayo hujaigusa. Nikisema tohara ambayo hujaigusa, mnanielewa vizuri? Kivipi unaigusa tohara? Hamjafanya naye tendo la ndoa. Ndio maana tohara ambayo hujaigusa, katoharika kwenye hedhi yake, hamjakutana. Haya mama, nimekuacha. Mfumo huu wa talaka za Kiislamu ambazo zimefundishwa na Qur'ani na Sunna, Waislamu hawaishi nazo kabisa. Watu wanaweza tu wamegombana usiku, magomvi hayana kichwa wala miguu, tayari mtu anamuacha mkewe. Haitaji kujua kwamba walikutana katika tendo la ndoa ama hawakukutana katika tendo la ndoa. Hizi ni nukta ambazo lazima tuzifahamu katika dini yetu, kwamba dini yetu yatufundisha sisi kuishi kwa kuunga udugu na maelewano yaliyokuwa mema. Mtume alayhi salatu wassalam aliletewa taarifa na Umar ya kwamba Abdullah ibn Umar amempa talaka mkewe katika hedhi. Mkewe yuko katika siku zake, na jamaa akapandwa na hasira akampa talaka. Mtume akamwamrisha mrejee, akamrejea, akaambiwa akae naye mpaka atoharike. Akitoharika sio kwamba ndo amwache, apate tohara nyingine, awe safi kuonekana kwamba tumbo la huyu mwanamke halina tena mbegu ya huyu jamaa, ndipo amwache. Sasa hiyo ndio talaka ya sunna. Sasa nani anaiweza hiyo talaka? Si ngumu hiyo? Mwanamke ndio kwanza kaingia hedhi yake leo siku ya pili, au sio? Alafu anatumia siku sita au saba, alafu ndo mmegombana karibu siku kucha hamkulala. Ima ni yeye anakufanyia fujo, ima ni wewe una hasira zako. Alafu unaambiwa ni marufuku kumpa talaka huyo mwanamke mpaka atoharike katika ile hedhi yake. Na kama mmekutana katika tendo la ndoa, hauruhusi pia kumpa talaka mpaka ajaingie kwenye hedhi yake. Akiingia kwenye hedhi yake, umuache atoharike. Ile tohara atakayokuwa ameingia sasa ndio umuache sasa. Wasemaje? Si mmenielewa Kiswahili hichi? Mke wako si mmekutana leo tarehe mbili? Leo tarehe ngapi Kizungu? 13. 15. Mke wako huwa anapata hedhi yake tarehe 29. Sawa sawa. Nyinyi mmegomba leo tarehe 10 na ngapi? 15. Lakini pia ndio mmekutana katika tendo la ndoa, tangu ile tarehe moja mpaka leo mko pamoja. Dini nakwambia marufuku kumpa talaka huyu mwanamke mpaka aje atoharike. Maana yake unatakiwa usubiri ida yake aje aingie kwenye siku zake. Akiingia kwenye siku zake atoharike, akitoharika ndio mpe talaka yake sasa aanze kukaa ida. Utaweza? Nani alifanya hivyo? Ha? Hii ndio talaka ya sunna sasa. Zaka talaka kumwacha mwanamke kwa mujibu wa sunna, unamwacha hivyo. Yote haya yamewekwa kuonyesha kwamba jambo hili si jambo zuri, lakini pia jambo hili ni jambo ambalo linaondoa mapenzi na udugu. Na kuna watu wakiachana hawasemeshani tena na wala hawatembeleani. Lakini pia hayo sio mafundisho ya dini. Hatufundishwi hivyo sisi katika dini yetu ya Kiislamu. Hii ni nukta. Lakini pia Allah tabaraka wa taala ametuhimiza ndani ya Qur'ani, akatuambia wankihul ayama minkum, wauzisheni al-ayama minkum والصالحين من عبادكم, vijana wenu usiokuwa na uwezo, ambao vijana mnawalea au labda walikuwa ni watumwa wenu mmewaacha huru, au ni jamaa zenu wa karibu, vijana wenu hawa mabarobaro wauzisheni. Lakini pia na muwaozeshe wale wajakazi wenu. Ambao ni watu wema waozesheni. Allah asema iyakunu fukara yughnihimullahu min fadli. Ikiwa watakuwa ni mafakiri, hawana uwezo, Allah atawatajirisha huko mbele kwa fadhila zake. Sasa hivi utakapokuwa unaulizwa unafanya kazi gani, au sio? Kwa hiyo wasiokuwa na kazi manake hawatakiwi kuoa, si ndio msingi kwa hivyo? Asiyekuwa na kazi, nyinyi wenye kazi muozesheni. Atamlisha nini? Sio kazi yako. Hiyo kazi ya Allah. Iyakunu fukara, ikiwa hawa mliowaozesha watakuwa mafakiri, maalofa hawana uwezo wa kutafuta riziki, yughnihimullahu min fadli. Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Katika vitu ambavyo wazazi tunatakikana tuwe navyo makini sana ni vijana wetu hapa, mabarobaro kuwapa wake. Tumsaidia kumlea mke wake. Kama ambavyo ulikuwa unamhudumia nyumbani kabla hajaoa, na sasa umemuozesha na hajapata chochote, endelea kulea familia yako hiyo. Na hii ndiyo njia ya kuwastiri hawa vijana. Sasa hivi mambo ya utandawazi yamekuwa makubwa. Afadhali zile zama zetu, zile watu bado hawajajua mambo, au sio? Sasa hivi sio mchezo. Hawa vijana hawa wana mambo makubwa. Kwa kama wazazi sasa hawatakaa chini wakafikirie namna ya kuwanusuru watoto wao, wanaweza kujikuta wanaanza kulea wajukuu kabla watoto hawajaoa wala kuolewa. Kwa hiyo ni vizuri watu wanapoona kijana kamaliza shule, na hata kama anasoma lakini anaonekana hajatulia, hebu na tunakuona mjanja mjanja kidogo, mpeni mtu. Ukitaka atulie mpeni mtu, wazimu yote nakushika. Yaani hakuna njia ya kumfunga kijana zaidi ya kumpa mke. Ukimpa kazi ndio unamwambia akawatafutie wanawake sasa. Sema kwamba nimpe kazi kwanza ajijenge jenge, ndio unambomoa. Wewe mpe mke alafu mwambie kazi itafuatia baada ya mke. Utaona hata akipata ile pesa ana akili sasa. Kwamba anakula 200, 100 anamwachia mke wake. Na hili ndio jambo zuri. Lakini kijana mpaka anafikia miaka 25, 30, hajaoa. Afu anakula, anashiba. Anaenda wapi huyu? Hamjiulizi. Vijana wakiingia chooni hawatoki. Mnafikiri kwa nini mle chooni? Ha? Sasa vijana wanafikiria kwamba kuzini haramu, lakini ikifanya masturbation halali. Kumbe ajidhuru anapata na madhambi pia vile vile. Kiona mambo magumu mwambie babako. Wazee mkaeni chini jamani, mimi niko taabani. Wazee wafanye fikra wewe. Na ndio jambo zuri. Na nyinyi wenyewe wazazi pia mkikaa mkimwona kijana amekuwa mjanja mjanja, mara katoka kaenda disho. Katoka kaenda video. Mama mimi na wasiwasi na wewe bwana. Embu wewe kwanza. Basi tuona katulia. Binti pia ukimwona mjanja mjanja, eh bwana, kama una mchumba anakusumbua kichwa, mwambie aje. Tumuone ana dini, ana akhlaq njema. Hataki fujo sisi kutuletea balaa hapa. Mimba siku moja tu. Usifikiri kwamba eti ukipiga leo na kesho kutwa imetokea bahati mbaya. Ah, inaweza kuizo bahati mbaya zote zikafeli. Siku wasema ukajaribu, kaingia kwenye kesi. Vijana wengi wanakamatwa na kesi za wanafunzi hapa. Matatizo. Kwa hiyo wazazi tunawajibika kuangalia vijana wetu. Vijana wapewe wake. Yesu, ah, kaua mdogo. Mdogo ni yule ambaye hajabalehe, ndio kwa mdogo. Akishabalehe sio mdogo. Binti akishafunja ungo sio mdogo tena huyo. Huyo mko naye sawa sawa tu. Sijua wenzangu mnanielewa. Vijana jamani, tujichangeni tuwapatie mahari waoe. mpe chumba kimoja uani kule akae na mke wake. Kama ni kusoma endelee kusoma. Kwa nini mtu akisoma sekondari hawezi kuoa? Si anaruhusiwa kuoa? Au wanafunzi waruhusiwi kuoa? Mbona wanaruhusiwa kuwa na vimada na mahawara? Kwa hiyo vijana wasiriwe. Hizi nasaha zangu kwa wazazi. Vijana wanahitaji utulivu wa akili zao. Akili haziko sawa sawa. Na ndio njia ya kuhifadhi familia. Kinyume na hivi, tunaweza kujikuta tunagombana vijana wetu tukasema hawatusikii kwa sababu labda kipindi kigumu, lakini pia wana mambo mengi kwenye vichwa vyao wanawafanya wasiwe na akili sawa sawa. La mwisho, sababu naona mwaji kaishafika. Hao wengine ambao hawajafika watajijua. Sisi tunamjali baba harusi. Baba harusi amekuja. Pamoja na kwamba baba harusi wa mara nyingi ukisema mengi hayaelewi, lakini mwingine huwa anakaa. Vijana wengi wanapenda kuoa, lakini hawataki kuwa na uvumilivu kwa wake zao. Hili ni tatizo kubwa sana. Yake na fulani kaoa, na mimi naweza kuoa. Hasa akioa ule mshukosuko wa binti. Sasa bwana wewe si bado msichana na mimi bado mfulana, bwana wewe ndio zako kweli. Hao sasa kijana kaacha. Sasa una miaka 20 umeoa. Miaka 22 umeacha. Miaka 23 umeoa. Miaka 26 umeacha. Sasa mpaka ukifika miaka 40 utakuwa na wake wangapi? Hili ni tatizo. Na kibaya zaidi ni kwamba msichana, bora wewe kijana utaoa. Lakini yule msichana akishaachika, watu wote wanamuogopa. Ah, bwana aliolewa akaachika. Na hasa akiachika na mtoto ndio kabisa. Mimi nataka mwanamke asiyekuwa na mtoto. Kila mwanaume anataka, mimi nataka mwanamke asiyekuwa na mtoto. Hao waliozaa wataolewa na nani? Kila mtu anataka mwanamke ambaye hana mtoto. Na hili ni tatizo la kupenda kuachana achana ovyo ovyo. Kwa hiyo shehe wangu, kuwa na subra na mwanamke. Mwanamke anataka alelewe kama unavyolea mtoto. Kuna kipindi unatakiwa uwe mkali, kuna kipindi unatakiwa uwe mpole. Na muda mwingi unatakiwa uwe mpole. Sio muda mwingi uwe mkali. Kuna mtu anaweza kusema ukiwa mkali sana ndio mke wako atanyoka. Ukiwa mkali sana unamfanya anachanganyikiwa. Kwa anazidi kuharibu mazingira. Lakini anahitaji kuwekwa chini na kunasihiwa kila mara. Mtume akiwa katika sakarati al-mauti, anakufa anasema istausu bin nisa'i khaira. Wausieni wanawake kheri. Yaani wanawake ni watu kupewa nasaha kila siku kila mara. Ukimwacha siku mbili tatu bila nasaha, siku ya tatu unamkuta kapinda tena. Na wala usichoke kwamba nilikukataza kwenda nyumba ya pili wasio watu wazuri. Umekaa wiki moja umeenda tena. Hapana, kaenda tena ndio mwanamke huyo. Endelea kumpa nasaha, endelea kumpa nasaha, endelea kumkhofisha, endelea kumkumbusha kwa Mola wake. Lakini pia jitahidi kuwa karibu na mkeo katika ibada. Ndio maana Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza tupende kuswali swala za sunna majumbani kwetu. Na yeye mwenyewe alikuwa akiswali msikitini swala za sunna, aenda kuswalia nyumbani kwake, familia izoee ibada. Akatuambia mwanaume atakayeamka usingizini usiku akamuamsha mkewe, mkewe akawa hataki kuamka, akamwagia maji ili aamke waswali swala ya sunna, wataandiko wale mke na mume minadhaki ila Allah kathira wadhaki. Kama juhudi iwepo. Mtume alikuwa anaamka usiku anaswali muda mrefu, ikifikia wakati wa witri amsha mke wake, haya amka tuswali sunna, zibaki ya tatu zibaki ya moja. Kwa mwanamke na kwenye pesa. So ukiamka saa 8 uamke naye kutoka saa 8 mpaka saa 11. Saa 8 amka peke yako. Ukipiga rakaa zako unataka kupiga witri, haya muamshe mkeo sasa. Haya amka amka. Amka swali witri sasa. Unapiga tatu na mke wako. Bas خلاص, unakaa kidogo alfajiri unaswali fajiri na msikitini. Mzoeze mke wako ibada. Sika mmenielewa vizuri. Baba harusi umenielewa vizuri. Acha jazba. Kama umekwenda kwa mwanaume mwenzako rafiki yako ukakuta anampiga mkewe, ukafia na mtengeneza, usimpige mkewe. Njoo umpe nasaha mkewe. Japo kuna wanawake bila kupigwa wanyoki, kuna wanawake vichwa maji. Yaani kama hujampiga anaona kama hujampenda. Lakini bila shaka hawa ni wale ambao dini zao zina udhaifu. Ndio maana tukaambiwa tutafute mwanamke mwenye dini. Mwanamke mwenye dini ukimtafuta ukampata, basi ukimpa nasaha na nasihika, ukimkataza na katazika. Sio kwamba atakuwa hana makosa, makosa atakuwepo, yanastahimilika. Kwa hivyo nakuhusia uwe na subra katika ndoa yako, kwa sababu ni ibada, na hiyo ni subra katika faa. Subira katika taa, Allah kufanyie wepesi na Allah aitie baraka ndoa yako. Nadhani kwa nasaha hizi tutosheke nazo, na ningewaomba wale wahusika wa kunawisha watu wafanye kazi yao, ili watu wapate kufanya shughuli zingine. Sijui kama kuna mtu ana swali lolote wakati tunasubiria maji ya kunawa. Kama kuna mtu ana swali nimpe nafasi ya ulize. Naam. Mama. Washo jamaa tuletee maji ya kunawa huko. Ndio. Jela jela binafsi za jamaa leo. Lakini hayo kuingia tarehe 20. Sasa nimekusana hapa sasa. Alikuwa jina kuondoka yeye. Yeye mwenyewe. Aha. Unafanyaje? Usimpe talaka, kachukua mwanamke, mmegombana leo, mmezozana, kaamka shetani wake kamkaa kichwani, kafunga vifurushi vyake kwao. Na wewe ada yake bado yule mwanamke. Kaenda kwao. Basi wewe usimpe talaka, mwache bembeleze arudi, lakini pia mkumbushe kwenda kwako kwenu, swala zako hazikubaliwi, funga yako haikubaliwi, Qurani yako haikubaliwi, yani huna kinachopanda kwa Allah. Yani katika matatizo ambayo Mtume amekemea, mwanamke anapotoka nyumbani kwa mume wake bila ruhusa ya mume wake, haikubaliwi kwake ibada yoyote mpaka arudi pale. Mkumbushe, akiwa hakukumbuka hilo, kaendelea kuwa mgumu, kabaki kwao, endelea kuvumilia, muache, lakini usimpe talaka. Wewe huruhusiwi kumpa talaka katika kipindi hicho. Akija akaingia katika ada yake, akafaharika, bado kagoma, hataki kurudi kwako, umejaribu kukaa vikao, kutengeneza, imeshindikana suluhu. Sasa umeona hakuna budi kumwacha. Sasa hapo utampa talaka yake. Lazima uzingatie idda. Lazima uzingatie ile hesabu ya matumizi ya ada ya mwanamke. Ndio talaka yake itoke. Naam. Sasa kwa hali nionayo tunakwenda nayo sasa hivi. Unaweza kuona binti akawa na miaka kuanzia 14, 16 mpaka 17. Na ukija kuangalia ukisema kwamba amepata mume. Nimehisia kwamba unaweza kumuona hata binti yako kwa sababu kama kuna mtu anayekusumbua mwili yake. Sasa kwa hali nionayo. Ukifundisha ndoa mwanamke mtoto wa kwako ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, Waswahili wanasema kwamba sukuma ndani. Kama wachana mpangie. Kwa hiyo kwamba serikali inakataza kumuozesha binti aliye chini ya umri wa miaka 18. Au sio? Kwa hivyo ukimuozesha yule binti, wewe na binti yako na aliyekula wali na jirani sio na nani, wote sukuma ndani. Ah, maneno ya kwenye kahawa. Labda ujaamua kumuozesha binti yako. Kwani hawaolewi? Yeye mwenyewe anasema watoto wake washaolewa. Na kama hawajaolewa wana mimba. Huyo anayesema pia hayuko sawa sawa. Jamii iko wazi. Sinifahamu vizuri. Jamii iko wazi. Na mtu anapoamua kulifanya jambo sio mpaka watu wote wajue. Sio mpaka watu wote wajue. Wewe ushaona mazingira, wewe unajua hali ya mkeo, unajua hali ya watoto wako, unajua hali ya familia yako, ni wewe. Sinifahamu vizuri. Sasa kama wewe ndio unajua hali ya familia yako na unaona binti yako mazingira anayokwenda nayo utapata hasara wewe. Hiyo sukumandani utaiweka pembeni. Kwa sababu lazima utatafuta mazingira, binti yangu nitamsalibisha namna gani? Nikiogopa hii sukumandani lazima nitalea wajukuu. Kwa hali ya binti ninapomuona namna anapokwenda spidi. Lakini binti sikashamaliza masomo darasa la 7. Maki siku ya miaka 13 kama zile ya 7. 14 kama zile ya 7. Mchukue yule mtoto mpeleke kwa shangazi yake, huko kwa shangazi yake, huko huko mbele kwa mbele. Atakayekwambia umemwozesha mtoto mdogo ni nani? Labda muamue sasa nyie mtaka msikie mchiriku, mtaka disco, mwaite watu asubuhi na mchana, vijana wachezecheze, hapo mtafungwa. Lakini mkiamua binti aolewe. Mbona binti anaolewa? Ah, sasa akipata mimba akienda kuzaa hospitali, kwani wale kwenda kuzaa wote wanaume? Wanaozaa hospitali wote wanaume? Hamtakuwa hamjaamua tu nyie kupata ile hifadhi ya familia yenu. Yaani mkiamua kuistiri familia, unaweza. Ni kitu kidogo sana hicho. Kitu kidogo sana. Na serikali inajua, inajaribu kusema hivyo miaka 18, lakini sio hivyo, mwanamke miaka 18 ni mzee. Au haiko hivyo? Kwa sababu mwanafunzi anatoka darasa la 7 yuko na miaka 13 au 12. Sawa? Na sasa hivi wataendelea kupungua zaidi, maana sasa hivi wanaanza nasari darasa la kwanza miaka 5. Miaka 6. Sasa miaka 6 darasa la 7 akimaliza atakuwa na miaka mingapi? Ni 13. Sika hivi. Form 5, form secondary miaka 4 tena hapo. Kwa miaka 18 ni limama liko chuo. Mwalimu huyo, wewe mwalimu babako yeye anakushinda. Huna la kumwambia hata moja. Na kama nunda kasha kuwa nunda kupindukia. Sasa nani aharibikiwe? Serikali ama wewe? Na Allah atakuuliza wewe, haiulizi serikali. Kwa hivyo wewe angalie mustakabali wa binti yako. Binti mbona nakuona kuna kijana ametulizana vizuri. Basi mpe kijana. Wewe mwenyewe unajua jinsi ya kutengeneza mazingira kwamba hawa nitawahifadhi vipi? Sasa afike miaka 18. Na uwezekano haupo. Kwani hakuna mtu anaweza kufoji cheti hapa akawa na miaka 25? Si wapo wengi. Kama watu waliweza kufanya kazi serikalini miaka wana cheti cha bandia, washindwa kupata cheti cha kuzaliwa cha miaka 18. Kwa njia ziko nyingi, wewe angalia mazingira ya kuhifadhi mtoto wako. Njia ziko tele. Na serikali inajua njia ziko nyingi. Lakini ukisema kwamba njia ziko nyingi, raia watazidi kufunguka zaidi. Wewe funga mlango. Wewe ukiozesha tunakufunga. Sasa watu wataogopa. Lakini sio kweli. Kwa sababu hata usipomuozesha atazaa tu. Nani akakupa mimba simjui. Nimetembea na wanaume watano, nitamtaja nani sasa? Atakuwa yule wa mwisho ndio mwenye mimba, au sio? Na kuna kesi mimi nilipewa, kijana baba mtoto wake anasoma, katiwa mimba na kijana, kampeleka mahakamani. Simaji ya kunawa yake baba. Waambie waje sisi tunanao huko tunaongea, tunakula chakula. Mimi siwezi kumaliza mpaka tuanze kula. Wewe waambie walete tu. Watu wananao wakianza kula wanajipanga, leta maji watu wanayo watu waanze kula. Unasikia chef? Yule mzee kampeleka binti yake mahakamani na kijana. Ufika sasa mimi ndo nilimpenda huyu kijana na sijatembea na huyu peke yake, wako wengi. Sasa kwa nini baba kamleta huyu? Shanamuonea tu. Akimu anafanyaje hapo? Mtoto wake ndo anasema hayo maneno. Hamna ushahidi, jamaa kawa huru na mtoto ana mimba, mwisho wake akamchukua akamwoa. Faida iko wapi sasa? Kwa hiyo lazima mtu aangalie namna gani atahifadhi familia yake. Nadhani tumefahamiana vizuri. Ukifikia muda wa kula mazungumzo ya bidii yake. Kwa hiyo tuisheni hapa na imani kama tumefahamiana vizuri. Lakini wazazi wajitahidi kuwaozesha watoto wao, na vijana wakiozeshwa wajitahidi kuwa na subira na wake zao. Wajazakumullahu khaira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thank you.